50 languages. 65. 65. Zápor 2. Zápor 2. Je ten prsten drahý? Je ten prsten drahý? Ne, stojí jen 100 euro. Ne, stojí jen 100 euro. Ale já mám jen 50. Ale já mám jen 50. Jsi už hotový? Jsi už hotový? Ne, ještě ne. Ne, ještě ne. Ale už brzo budu hotový. Ale už brzo budu hotový. Chceš ještě polévku? Chceš ještě polévku? Ne, už nechci. Ne, už nechci. Ale chci ještě zmrzlinu. Ale chci ještě zmrzlinu. Bydlíš tady už dlouho? Bydlíš tady už dlouho? Ne, teprve jeden měsíc. Ne, teprve jeden měsíc. Ale znám už hodně lidí. Ale znám už hodně lidí. Pojedeš zítra domů? Pojedeš zítra domů? Ne, až o víkendu. Ne, až o víkendu. Ale přijedu zpátky už v neděli. Ale přijedu zpátky už v neděli. Je tvoje dcera už dospělá? Je tvoje dcera už dospělá? Ne, je jí teprve 17. Ne, je jí teprve 17. Ale už má přítele. Ale už má přítele.